Нашы герпы сцяг. Куды імчыць пагоня? Вы пэўна ж ведаеце, які старажытны герб мае наша краіна. Правільна, гэта конны рыцар з узнятым над галавою мечам. А ці вядома вам, што такіх старажытных гербаў, як наш, на свеце не вельмі шмат? Мы, беларусы, ганарымся тым, што нашаму гербу болей за 700 гадоў. Ён узнік неўзабаве пасля таго, як утварылася вялікае княства літоўскае. Наш герб называецца пагоня. Адкуль такая назва? А вось слухайце. Багатая беларуская земля з яе гарадамі і вёскамі, з рыбнымі рэкамі і поўнымі звірыны лясамі здаўна прыцягвала прагныя позіркі чужынцаў. Яны хацелі захапіць Беларусь і часта нападалі на яе. 150 разоў урываліся сюды немцы-крыжакі. Каля сотні набегаў зрабілі татарскія атрады. Шмат гора прынеслі нашай бацькаўшчыне войскі расейскіх цароў, якія лютавалі часам страшней за татараў. Каб абараніцца і выжыць, беларусы заўсёды былі напагатове. Яшчэ з часоў славута Усіслава Чарадзея існаваў такі звычай. Пасля нападу на паселішча усе мужчыны, што маглі трымаць зброю, пешкі ці конна даганялі ворага, каб вызваліць палонных і паквітацца за забітых. Гэты народны звычай называўся пагоней. У вялікім княстве літоўскім ён стаў законам. У тыя далёкія часы мастакі пачалі маляваць пагоню узброенага рыцара на белым кані, што імчыць на бітву за родную зямлю. 7 з лішнім стагоддзяў таму апісанне пагоні з'явілася ў летапісах. Чалавек дарослы на кані з мечам, які можа абараніць бацькаўшчыну сваю, старанна выводзіў летапісец, гледзячы на старадаўні малюнак. У левай руцэ вершнік трымаў шчыт. Трохі пазней на шчыце з'явіўся шасціканцовы крыж. Ён быў падобны да крыжа, што некалі зрабіў для асветніцы Ефрасінні полацкі майстар Лазар Бокша. Крыж гэты беларусы надта шанавалі, а таму у жорсткай сечы ён дадаваў мужнасці слабейшаму, а моцнага ваяра рабіў яшчэ мацнейшым. Згодна з законамі дзяржавы, пагоню выразалі на пячатках, што цяпер па ўсёй Беларусі знаходзяць археолагі. Герб упрыгожваў гарадскія брамы і вежы, а таксама сцягі ваяводстваў, на якія дзялілася вялікае княства літоўскае, як цяпер наша краіна дзеліцца на вобласці. Пагоня была на гербах некаторых беларускіх гарадоў. Пра што гавораць колеры? Дзяржаўныя гербы заўсёды каляровыя, прычым кожны колер абавязкова нешта значыць. Герб старажытнай беларускай дзяржавы выглядаў як чырвоны ці дакладней пурпуровы шчыт з белай або срэбнай выявою рыцара. Шасціканцовы крыж на рыцарскім шчыце быў залатога колеру. Цяпер паглядзім, што зашыфраванае ў гэтых колерах, пра што яны нам гавораць. Чырвоны колер нашыя прадзеды лічылі самым высакародным. Ён азначаў агонь, мужнасць, смеласць у бітве. Белы ці срэбны – гэта чысціня, дабро, свабода і незалежнасць. Золата крыжа казала пра жыццё, святло, надзею. Трэба дадаць, што белы і чырвоны колеры беларусы асабліва любяць. Гэта відаць і ва ўзорах нашых дзівосных ручнікоў, і ў даўнейшым народным адзенні, якое магчыма яшчэ насілі вашы дзядулі і бабулі. У беларускіх казках асілкі едуць бараніць свой народ ад злыдню абавязкова на белым кані, што пасецца на запаведных лугах. А цяпер паслухайце, як прыгожа пісаў пра пагоню адзін стары беларускі часопіс. Белы конь – гэта вобраз сілы, красы і здатнасці, адраджэння і ўваскрасення да новага жыцця. Ваяка на белым кані азначае перамогу. Белы колер вельмі пашыраны на Беларусі. Згэтуль, магчыма, паходзіць яе назва – белая, чыстая, вольная, як святло сонца. Як нарадзіўся беларускі сцяг? З Спачатку сцяг вялікага княства літоўскага быў чырвоны з вышытымі на ім пагонію і багародзіцаю з яе маленькім сынам Ісусам. Іншыя еўрапейскія краіны тады таксама мелі сцягі з рознымі складанымі выявамі, але прыкладна 500 гадоў таму сталі з'яўляцца сцягі больш простыя і зручныя. Найчасцей яны ўтвараліся так. Гербавы малюнак змяшчалі на шчыце. Дык вось колер малюнка рабіўся галоўным колерам сцяга, а колер шчыта – дадатковым. Рыцар пагоні, як мы ведаем, быў белы, а шчыт, на якім ён намаляваны – чырвоны. Так і ўтварыўся беларускі бел-чырвона-белы сцяг. Ягоныя колеры расшыфроўваюцца гэтак сама, як і колеры герба. Даўней бел-чырвона-белыя сцяжкі развіваліся на дзідах у ваяроў, якія абаранілі незалежнасць нашай краіны. Калі вы пойдзеце з бацькамі ў царкву, дык убачыце бел-чырвона-белыя стужкі на адзенні ў святароў. Тут белы колер азначае чыстую душу чалавека, а чырвоны кажа пра пакуты і смерць Ісуса Хрыста, які сваёй крывёю пасеяў у людскіх душах слова праўды. Два стагоддзя забароны. 200 гадоў з таго часу, як Беларусь захапілі расейскія цары, а потым бальшавікі, пагоня – і бел-чырвона-белы сцяг былі пад забаронаю. Захопнікі хацелі, каб мы забылі нашу слаўную гісторыю. Людзей, якія не ведаюць свайго мінулага, лягчэй прыгнетаць і рабаваць. Іх можна прымусіць забыць родную мову. Можна лёгка навучыць шанаваць не сваіх, а чужых герояў. Быў час, калі за малюнак пагоні бальшавікі маглі на ўсё жыццё кінуць чалавека ў турму або за калючы лагерны дрот. Але і ў часы прыгнёту беларусы бераглі памяць пра свае сапраўдныя сцяг і герб. Мастакі малявалі нашую святую пагоню на карцінах, паэты пісалі пра яе вершы і паэмы. Смелыя людзі захоўвалі бел-чырвона-белыя сцягі. У 1991 годзе Беларусь абвясціла ўсяму свету, што яна вярнула сабе незалежнасць. Пагоня і старажытны сцяг зноў зрабіліся дзяржаўнымі адзнакамі. Па іх нашую краіну адрознівалі ад іншых. Бел-чырвона-белыя сцягі вольна залуналі над домам урада ў Менску, над кожным беларускім горадам. Нашыя сцягі ўпрыгожвалі вуліцы ў час святаў. Пад імі адбываліся вайсковыя парады. Іх узнімалі ў пасольствах Беларусі за мяжой на міжнародных спартыўных спаборніцтвах. Даведаўшыся гісторыю нашага старажытнага сцяга, наступны раз пагаворам пра атрыманыя пад ім выдатныя перамогі. А цяпер пытанні і заданні. Колькі гадоў нашаму старажытнаму гербу? Чаму наш герб называюць пагоняй? Пра што гавораць нам колеры пагоні? Як утварыўся беларускі нацыянальны сцяг? Што азначаюць бел-чырвона-белыя стужкі на адзенні ў святароў? Чаму пагоня і бел-чырвона-белы сцяг два стагоддзі былі пад забаронаю? Калі яны зноў сталі дзяржаўнымі? Намалюй нашы старажытныя сцяг і герб.